العظيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود دليل عقلي ذكر كينهم او امثلة جباغي سرا دعوة ثابتي اينقورتو چلا نازلی داسمان نوبو روبا سمونگا پدی سرا میوی چگرد ورد دیو مختلف او جدا جدا دی رنگو نداغی ار میوی لے جدا رنگ ورکل جدا خوند او جدا شکل ومن الجبال جدد بیض او پدی غرونو کیو گورا ٹکلی دی سو تک کس پینی دا سپینی چې خلکو دیدان لا جماعتون سپین کلی دی سپین ماربل راوڑی وحمر مختلف الوانها او سسر سر دی مختلف دی رنگو نداغی وغرابی بسود او دا سی مشتاج تک تور دی چه اغطولو که گران دی با دل و توی دا دی غرونو نا اللہ رئیس دل نوارشی که اللہ اختلاف پیدا کرده دی دا دلیل دی دا غد وحدانیت چه اغا یاو دی اما خلق طول جدا جدا کردی دی ومن الناس والدواب والانعام پا انسانانو که گورا یاو رنگ ندی تور سپینو خړو بغړو هر قسم پاکستان په دې زنده سره کې وګورای یو شانتي ندي په دې حیواناتو کې وګورای یو شانتي ندي مختلف الوانو کذالک جدا جدا دي رنگونه دي د قصې څنګه چې دا نور جدا کړی دي دغه په انسانانو کې هم د ذکر کړی د پاره جزیت دا اللہ دا توحید دلیلونه وی کنا چې څومره په دې کې سوچ او فکر کوي زور په دې دا الله عظمت او لوی پړ کې راضي نو یاري کې بچي نو څومره فائدہ شو دا یره دا الله ګران دا چې دا زړه تراشي نو ارس حاصل شو کنه انما یخشى الله من عباده العلماء بیشکا چیریگی دا اللہ نا دا اللہ پتول و بندیانو کی اغا خلق چیگی عالمان دی ہوئی کی دا اللہ پدی قدرتنو علماء و نمرات علماء دا اللہ پا ذات و پا صفاتو دی دیتا اللہ علماء اجدا زمون یریگی عبداللہ بن مسعود وی لیس العلم عن کثرت الحدیث علم دې تنوي چې اوسړې اپس سیف شو قران یاد کو حدیث یاد کو بخاری یاد کو درخواستی سیف شو نه انما العلم من کثرت الخشیه علم خدای ته وی چې ته د خدای نه یریږي انما یخشى الله ټولو بنځیانو کې یریزون کې د الله نه اوسوک دي چې هغه پوئږي په دې توحید او په دې دلیلونو باندې ان الله عزیز غفور بشک الله دې ډیر زور او بخشش کوونکی ټول دالیکی چې مراتنا العالم بالرحمن من عبادی من لم يشرك به شيئا جل سره شرک نه کړي راغیت علماء ویل شي ابن عباس رضی الله الذين يعلمون ان الله على كل شيء قدير فزی پویږي چې الله پار سبحانه قدرت والا دی وحل حلال او حرم حرام او وحفظ وصيته چې الله کوم وصيت سره یاد کړی و ايقن انه ملاقي او محاسبه ابن كثير وی چې یقیني چې الله سره ملاقات کو او الله به حساب کتاب کوي نو اذا ته علما ویل شي روح المعنی وی چه العالمون بالله عز و جل و بما یلیق به و صفاته تلا بصفات و افعاله الحمیدت و سائر شنول شؤونه الجمیلت چه دیکی محارت حاصلی ندیت علماء وی وی للعالمون بالنطف والصرف ده صرف و نحوی غالمان نیا دی چه غیر خبر نی ده اللہ دی صفات و نخا العلماء هم الذین علمو بصفاته و توحیده و ما یجوز علیه و ما یجب له و ما لیسا و ما یستحیل به پدې ټول باندې پوئږي نغی تا علماء ویل شان ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يتلو فيها علما سلك الله به طريقا الى الجنه چې علم لپاره چې لار اونې وا الله وزتا لار د جنت اسانه کی او ملائکو لتا زواج نحتها وزر غړی فزن لطالب العلم بدل تمرات د علماء او ندای چې من عباد العلماء او تفسیر قران په خپل کوي الذين يتلون كتاب الله هغه کسان چې لولي د الله کتاب او زکیه واقام الصلاه او پابند کی په باندې باندې وان فقو مم ما رزقنام او خرج کی دا غمال لا چې مون ور کړل سر او علانیتن پټیو کخکاری يرجونا تجارت لن تبور دي ځاسه تجارت شروع کړل امید ساتي ځاسه تجارت چې غنه هلاکیږي نه تاوان کیږي ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله الله پرور کی دی له خپل وزنا او زیات به کی دی ز خپل مهربانینا انه غفور شکور بشک الله بخشش کون کی او قدردان الله خپل بنزیانو د عمل قدر کی یو پلس یو ور کی یو پسلی ور کی وز د دې امت حال خاص کر جلوی والذی اوحینا الیک من الکتاب اوغا چې مونږ ته تا وحی کو قران هو الحق دا حق کتاب دی ځکه شک نشته اپ خپل سکه مصدق لما بین یدیم تصدیق کی دا کتاب نو چې مخکې ځنه دی ان الله بعبادی لخبیر بصیر بشک اللہ پا خپل بنزیانو خبردار اولی دن کے دیں سم اورسن الکتابا اللہ ابیام دا کتاب پا میراث کے ورکو تو پیغمبر نفس چالا اللذین استفینا من عبادنا اگه امت لا چمونگا ورکلی دی پا خپل بنزیانو ٹولو کی دا امتی ورکلی کنا الله یو قرآن مزیل لاس کې ورکو چې دا ستاسو د پیغمبر میراث دی اته سو یې وارثان دي ابن عباس وی هم امه محمد صلی الله علیه وسلم ورثهم الله كل کتاب انزله ټول کتابونه الله دې په میراث کې ورکړو ځکه چې قران هغه ټول سره شامل دی نو دی کی دری ڈالی جوڑ شوی فمنهم ظالم لنفس بازی دی نا اسوک شو چزان سر زیادتی حکم گنانگار شنو گناہ تنکی کی دی انسان نا فمنهم مقتصد فبازی دی نا اسوک چی قائم شو پخ پل دین باندی گناہونے امشتے ہونے کامالی امشتے خواہ دیتا مقتصد ہوئی فمنهم سابقون بالخیرات او بازی اغا سوک شو چو دیر مخ کی لارو پا عمالو کی پا دین پا کارونو کی سابقینو کی لارو بیدن اللہ دلہ پا حکم سرا او دا دریوارا پا دی امت کی دی او دریوارا تبا اللہ معافی کی ولی فمنهم ظالمون ظالمهم یغفر له اغا توبخنو شی چه اللہوی بس گناہ دے کڑے دے خو معاف مکڑے ومقتصدهم یحاسب حسابا یسیرا اچھے کم پکے معتدل دے او سر وڑی رسان حسابو شی او سابقهم یدخل الجنة بغیر حساب سابقین خو بی حسابا بی تپوز جنت تا دی کنا او دقا سوئی دا روح المانیم حسن بسریم چه از ظالم من خفت حسناتو ظالمی اگا چاہتا ہوئی چه نیکی ہے کمی شوئی او سپکی شوئی او بدو باندی المقتصدو من استوت مقتصد اگا دی چه دوار یوشان تی برابر شو او سابق اغا دے چه رجحت حسناتو اغا نیکی دیر شو او گناو نیکم شو او بیام نبی علیہ السلامی لیو چه ظالمونا مغفور لہو زمان پا امت کی چه گناو نیکلی نو اغتا و بخنا کی و مقتصدونا ناجن او چې مقتصد دې ګناونه مشته او نیکه مشته برابر دي ناغه باندې نجات مومي او سابقون سابقون او سابقین خو مخکی جنت ته دي حضرتوالو دې دې امت خلق ذالک هو الفضل الكبير دا دې او کامیابی ډېر لوی جنتنا زمیشوالی دې چې داخل بشي غیتا یحولو نبیا من اصابرا خیستب کلیشی پا دی جنتنو کی دا اغی کالونا و دا سونینا من اصابرا باہو گان دلیا سنو من زہبن دا سروزر و لؤلؤا او دا ملغلرو دا جنت و لباسون فیا حریر جامی دا دیبا پا جنتنو کی دمی ریخمو نئی وقال الحمد لله الذي عذبنا الحزن او بو اي چې کله داخل شي جنت ته چې الله ستا شکر دې تعلق لاک شکر دې هغه ذات چې لری کې ذکر زمون نغم دا وي عذبنا الحزن چې لری ذکر زمون نغم ان ربنا لغفور شكور بیشک رب زمونگا دیر بخشش کون کے دے او دیر قدر دان دے زمونگا قدر و کو زمونگا عملون قبول کرو الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِ اغا ذاتو چمونگا راوستو اخپلی مہمان خانی تا دار المقامہ جنتیان باول اغی تلارشی اللہ بولم المستیا کری من فضلی دخپل مہربانینا لا يمسنا فيها نصب نرسي مونتا پذيك استلوالي ولا يمسنا فيها لغوب او نرسي مونتا پذيك پریشاني نبدا بدن استلوالشتا انام ظلون باند سبوج رازي دا سي زيده خواه دا خود جنتيانو حالش وز مقابله کې دا نور حال ذکر کړي والذین کفروا او کسان چې کفر کړی دي د الله د حکمونو نه دي منلي لهم نار جهنم دې پار اور د جهنم دې لا یقضى عليهم نبا پذی باندې د مرگ فیصله کیږي فیموتو چې مړشي ولا يخفف عنهم من عذابها ان بس پکلی شي دین عذاب د جهنم کذالک نجزی کل کفور اللہ وی دغس مون سزاور کو ہر یو کافر ناشکرتا قوم یسترخون فیها دا جہنمیان با چغیوی پدی جہنم کے ربنا اے رب زمونگا بیا بل چاہتا آواز نکی اخرجنا نعمل صالحا منگو باسا دا جنت ناچنک عمل کو نعمل صالحا سو نوحدک و نطیعک ستا توحید ستا حکم غیر الذي كنا نعمل بیا بچری اغا عملو نکو نکو چه منگ پا دنیا کی کولو چه دنیا کی مکم کول اغا عملو نبا اللہ بیا چری نکو جو با یو پا لبا مندکو جمعات نبرا کس شو بل بل بارو جماعت اغسطا نو ریڑے وا سر و جگڑا وا چو واخلت دا سڑی والد دا غاجز بڑا نو ادب والا پینز روپے جیب کیوا چولی تلے کزان لرو جا خراب ہے تا سودا دی تویلی شی تا سی عمری دنیا کی تیر کڑے وخا او هغه بو تا پروس کنه یا دولې چې یسه وو پروس کال دې زمانہ تا وړي وا ا پیسې دې لاري رکړي کم بخت وي دربه کوم کنه سوې ولستلې کېر وکی او سړې شرمې د خلکو په مخ کې هدا به شپې ته دا ویاو کالو بابای بل وې بیا بچره عمل نکو ښا کم عملو اگر چل واتتن بروانو ڈل بروانو اپلار بسلامون احکلامون اکیزا چتا دیں یرا جان صاحبان راغلی دی مبارکیل والدو داون پا دین کشتے دید آملو ندی خوا طولش پا با لگیا اید اللہ دی جماعتنو بیزتی با کئی اسو گوئی پینزمین تپاتی شو اسو گو باکی بانگ راوالی دی بوئی یا خدا بیا بچر اغا عمل نکو چمونگا دنیا کی کڑے خواه خمونگا او باسا دی جہنم نا نالاوینا اولم نعمرکم ولی منتاسو لو مرنو در کڑے ما تذکرو فی من تذکر دمرا چه عبرت واغست پاگی کی اگر بختورو خلقو چه عبرت واغستو خلقو خو بگزان کامیاب کو بلگ لگو مر که سلویختو پندو سو کالو که اتازو بگزو نکلو بجاکو من نذیر اور اغلیو تا استاز ما پیغمبر فزوکو نو سکے فمالس ظالمین من نصیر نشتے ظالمان دا پارسو کم دادی ان اللہ علم غیب السماوات والارض دلیل عقلی بیشک اللہ پوئی گی پا غیب از آسمان نو دزمو کی او بیشک اللہ پوئی گی پا خبرو چی پسینو کی دی هو اللذی اللہ آغازات تے دلیل عقلی چوی گردو لیتا سو خلائی فا فی الارض یو بل پسی پزمکا فمن کفرا فعلی کفرو نچاچی کفرو کو پاغبان دی بابوج دخپل کفر واقع شي ولا عزیز الكافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا او نزیتی کافرانو تا کفر دی دخپل افسر مگر غصا چه سمر دی دنیا کی دا ناروا کی دول دا اللہ غصا زیادی گنو او نزیتی کافرانو تا کفر دی مگر تاوان مطالبه دلیل قل ارايتم واي خبر را كما تا شركاكم الذين استاسو د الها هغه کسان چې تاسو ته आवाज کوي بغیر ځلانه ارونی ما ذا خلقو من الارض اوخه ماته چې سي پیدا کړی د زمکه نه ام له مشرکون په سماوات یزيد پر صبر خشته په اسمانونو کې اماته نام کتابن یا موږ دې تاسو کتاب ورکړې د قران نامه کې قام على بينه منا چې دې په واضحه دلیل دي دا غینا نه بلکې وعده نه کوي ظالمان بازي بازو سره مگر د دوکي دلیل عقلي ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا بشک الله را ټینګ کړو اسمان نظم کا چون ورزيږي ورزيدو چې کله يهود وي چې عزير ابن الله عزير عليه السلام د الله نازول چې نسواراوي چې عيسى عليه السلام د الله نازول هم شرکان وي چې ملائکو نو اسمان نظم کرا ورزيدو حبیبی مونږ خو دې پر الله پیدا کړو چې څوک دا خبره ونه کی چې دا خبره څوک ونه کی چې الله پر نازولښت نو چې وی کړه نو اسمون ته ساجت سي اکار خو نشو نو الله را ټینګلو چې نا وخت دې تاسو ته چې وخرا شي نو بیا به ورځيږي ها الله را ټینګلو نو ولئن زالتا او کدا زمکه اسمان را ورځېدلې وي ان امسکهما من احد من بعد نبورا ټینګړي دي ځوال لره اچا پس د الله رب عزتنا انه کان حلیما غفورا بشک الله ډیر صبر نه کو بخشش کوونکې دي اقسم بالله جهد ایمانیم زجر دي چې دي عربو با د سوالونه کول چې الله مونږ تاسو کراولېګا مونگ تا خویو پیغمبر رانگه دی اسماعیل علیہ السلام نپس ری اللہ مونگ تا راولی گا او کتا راولی گا نمونگ بداغو دا سپا بندی کو خوا قسمون کل پا اللہ بندی پاک قسمون لین جاہم نظیرون کچر راگی دیتا سو کرون کے پیغمبر لیکونن احدا من احدا الامم نشیب دا عرب خلقم دیر په هدایت کې مخکې مخکې د دغې نور امتونو يهودو نصاراونه هغه وی مونږ تاسو شي رانه وي کني مونږ بازار چانه د الله د پیغمبر ډیر قدر کوخه فلما جاءهم نذير کل چراغ غیتا ی نذير اخری پیغمبر ما زادهم الا نفورا نذيات ان کا غیتا مگر تیختا استکبارن فی الارضی لوی کول پزمکا کی ومکر السیع او ناکار چلونا تدبیرونا پیغمبر دا قتل را دی کڑی وی او دا اللہ قانون دے ولا یحیق المکر السیع الا بی اہل نچا پیری گیا بد چل او فرم مگر پخپلو خلقو پخپل بگی را گیری خوا اوی پخپل را گیر شو پہلین ضرورنا پس دی انتظار نکی نور ستا مگر اگر طریقو دو پخانو قومنو تا چیغا سے عذابو نا پیراشی نبا ممید اللہ طریقی لرا بدلی دل نبا ممید اللہ طریقی لرا اوڑی دل اولم یسیرو پی لردی دی نگر دی پزمکا کہ اللہ ویچ عبرت حاصل کی چدا قومنا حلاک شوی دی او ملکونه روان پراته دي هغه د عبرت لپاره الله پریخي دي پس او دي ګوري چې څنګه شي عاقبت دا کسانو چې مخکې د دینو وکانو شد منهم قوه او غي ډیر زیاتو د دینا په زور کې فما کان الله ليعجزه من شئن نو سوال پیدا شو چې الله وی چې زور ډیرو نو ځان اخلاص نکو نذ الله اغزات چې کمزوري کې دل راس شي پاسمانونو نه پزمکو کې دلته مقابله کو نشي کولې انه کان علیما قذیرا بشک الله ډیر لوی علم او قدرت والدي ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا کشر الله نیولې خلق لرا تزيد عمل په جوان چې دی عمل کولې ګنا او الله رانی ولې په زما کا واړو سکونا خوشي وبرتا ما ترک علی زهر امن دابا نبه پرې خې په مخزز مکا زند سر فلا صبر کوي کنه ولیکن یوخرو ملا جل مسمم لیکن رستو کی دیل را نیٹی مقرر شوی پوری چی عذاب با قیامت کی ورکوم سوک دا پن انسان اخلیخا نور زندہ سرناغی تا سو گناہ دی قیل هو الانسان خاصتا دا دی وقیل ما یدبو علی الارض من حیوان فیضا جا جلوم کل چراشی نیٹا دی ان الله کان بعبادی بصیرا بیشک الله دی په پلو بندیان باندې لیدون کې او د هغه مطابق په له سزا ورکینو دنیا د عذاب ځای نه دی دنیا خو د امتحان ځای دی دا سزه په ځای ټکا پک کیږي ته خو الله تنبیه ورکړي دا هم د الله حکمت چې بیداری یې چې ګورې توبه وباسه کله بیس مکاو جوړه کوي کله نور سو دا ول دعوت ور کوي او زابونه بالله قیامت کې راولي سورۃ